Hallo, bent u aan het werk? Ik ben eigenlijk net aan het opruimen. Oh ja, opruimen is al klaar. De kinderactiviteiten zijn afgelopen. Oh, heb je kinderactiviteiten gedaan? Wat heb je gedaan dan? We hebben zaadballen gemaakt en we hebben ontdekkingstocht gemaakt. Ja. Hier die zaadballen? Nee, hierbinnen was het papier maken, zaadpapier met zaadjes. Oh ja, maar jij hebt met de kinderen buiten... Ja. Ja. En zijn er goede bommen uitgekomen? Ja, zeker. Altijd weer. Ja. Dat is wel fijn, hè, zaadbommen. Ja, ja. Weer overal neergooien. Ja. En, ja. Zegening voor de aarde, zaadbommen. Ja. Dus, en vonden kinderen het leuk? Altijd. Hebben ze, heb je zelf wel eens gedaan? Zaadbommen maken? Nee, nee. Nee. Ben je morgen ook nog hier? Nee. Misschien. Nou, als je bent, kan je altijd langskomen. Het is zo ingewikkeld allemaal. Ah. Nou, hou het simpel. Ja. Ja, sorry Bela, het gaat niet lukken. Sorry, jij moet natuurlijk de vraag stellen en ik moet natuurlijk antwoorden. Of, Nee hoor, nee, ik heb nooit vragen eigenlijk. Oh, oké. Okay. Ik wil weten wat jij wil vertellen. Ja. Wat je allemaal gedaan hebt. Nou, ik heb ook nog een workshop gegeven aan volwassenen over zaden bewaren. Want als je hier volgend jaar zaden heen wil brengen, dan moet je natuurlijk ook weer zaden bewaren. Ja, dus ik had nog een hele problemen mee, want ik had op een gegeven moment had ik van alles bij elkaar. En het was zat allemaal stof in en zo. En een beetje, ik weet niet. Ja, je moet het droog en stofvrij en koel en donker bewaren. En ook goed uitzoeken eigenlijk voordat je het bewaart. En, maar vooral goed drogen, dat is eigenlijk... En dan droog opslaan ook in een blik of zo, als het eenmaal goed droog is. Maar en drogen, is het dan oké om dat dan in de vensterbank in de zon te leggen, bijvoorbeeld? Bonen of zo? Ja, ik zou er gewoon, dat wordt er erg warm dan. Maar als je er gewoon een kartonnetje dan bovenop legt, dat het iets dat het niet direct in het zonlicht ligt. Het is beter in de meterkast of zo. Of, weet je, of als je een kast hebt waar de gijzer, waar de boiler hangt, dat is ook altijd een goede droge plek. Ja, tuurlijk, ja. Ja. En het gaat nooit echt vriezen daar. Nee, daar blijft altijd... maar als ze dan droog zijn, kan je ze daar ook weer beter weghalen. Anders worden ze echt zo heel stoffig droog. Ja, ja precies. Dan moet je gewoon op wat koelere, donkere plek bewaren. Zaden allemaal. Ja, dat is een hele kunst. Terwijl het toch een beetje zo bedacht is dat het allemaal vanzelf gaat eigenlijk, toch? Ja, gaat ook wel. Maar ja, wij willen dan toch een vinger in de pap hebben, hè? Dus dan moeten we er ook wat voor doen. Ja. Nou ja, ik ben blij dat... dat het er is hoor. Ik had vorig jaar ook wat zaadjes meegenomen hier. Nou, ik heb ze in 1000-voud terug kunnen brengen. Oh, fantastisch. Ja, want de natuur geeft overvloed. Dat is wel heel fijn. Ja, ongelooflijk. Maar hier weet jij niks van. Nou, dat zijn wel vrienden. Ja. Die hebben net een papier met zaadjes workshop gedaan. Oh. Die zijn ook net aan het opruimen. Oh, nou, het loopt natuurlijk allemaal een beetje, hè, over een uurtje. We zijn hier al vanaf 10 uur vanochtend. Ja. Maar de meeste actie is eigenlijk een beetje daar. Ja. En misschien nog in de tunnel daar. Ben je daar al geweest? In die kast? Ja, ja, daar. Ja, ja, daar. Met alle kraampjes. Daar liep ik helemaal vast. Ja. En wij staan ook binnen in het overdekte vierkant. Oh. Daar heb je ook nog allemaal kraampjes. Oh ja, het zonnebloemprotest. En daarnaast staan wij met ons stadslandbouwcollectief ook. Stadslandbouwcollectief. Ja. Zo. Ja. Hey, en wanneer gaat de gemeente Amsterdam nou een voedselbosplan maken? Nou, er zijn allemaal wel voedselbosjes hier en daar. Ja, er gebeurt van alles. Maar die gemeente moet eens een keertje... Toch even iets. Zo van, burgers, wat goed voor jullie. Ja, ik weet niet of je gehoord hebt van het Toekomstverbond Groen Amsterdam. Oh, nee, ik ben slecht geïnformeerd. Ja, maar er gebeurt zoveel. Maar dat is nu ook dat is nu net aan de gemeente gepresenteerd. Ja. Tegelijk met de resultaten van de burgerraad over het... Waar we toen voor het referendum allemaal gestemd hadden. Dat even mocht bekeken moest worden. Dat het niet zomaar allemaal de hoofdgroenstructuur, dat die er niet doorheen geduwd kon worden. Ja. En... nu zijn we sinds december zijn er bijeenkomsten geweest met allemaal mensen in Amsterdam die in het groen werken en die er belang bij hebben om een structuur te vinden waarbij wij kunnen samenwerken met de gemeente En ook de verschillende afdelingen binnen de gemeente, die heel vaak nu langs elkaar heen werken, dat die ook beter met elkaar samen. Dus eigenlijk dat je bij ieder, dat je bij je project meteen vanaf het begin met iedereen die er belang bij heeft om tafel kan zitten. Ja, precies. En dat iedereen erbij is. Meteen. Ja, ook, maar ook de uitvoerende mensen, die dan ook weten, ja, dat kan wel, dat kan niet. Ja, en weet je, dat je dan echt een, ja, gewoon een goed, een makkelijker doorlopende lijn kan maken in het groen. Ja. En misschien eigenlijk zouden we het liefst, net als de sportraad, een groenraad hebben die gewoon niet afhankelijk is van de verkiezingen, maar gewoon door kan. Dat was er in de 90 jaren was dat er, dat is wegbezuinigd. Groenraad, ja. Dat klinkt goed. Dus dat willen we eigenlijk ook. Ja. En om dan een betere structuur... Groenraad, een autonome onze... groenraad die gewoon... Ja, die advies kan geven aan de gemeenteraad en kan praten en een link kan zijn tussen allemaal verschillende. Want er zijn ook zoveel initiatieven nu. Dat het, je raakt ook mensen een soort van, dan denk je, wat is, oh daar gebeurt dit en daar, oh, daar zit ze, dan gebeurt alles tegelijk. En daar is Buurtgroen 020 dan weer heel goed voor, ken je dat al? Buurtgroen020.nl, dat is een website waar ook, je ook een profiel kan aanmaken als je iets met groen hebt. En daar kan je dan activiteiten opzetten, er worden van allerlei dingen gedeeld, je kan mensen vinden, er is een hele leuke agenda met activiteiten door heel de stad. Wat leuk. Dus, en die sturen iedere woensdag dan een nieuwsbrief, dus dat is ook een goed informatiepunt. Het begint allemaal... Binnenkort is het dan iets heel anders, landelijke compostdag. Nou, daar heb ik dan weer nog helemaal niet van gehoord. Nee, nou ja, maar dat is een vehikel van de compostverwerkingsbedrijven, geloof ik. Oké. Maar het netto effect is wel dat gemeenten dan gratis compost gaan uitdelen aan hun inwoners. Oké. Dat gebeurt ook al? Maar heb ik het vermoeden dat Amsterdam daar helemaal niet aan meedoet? Omdat, er wordt helemaal nergens GFT opgehaald in Amsterdam, volgens mij. Ja, het is sommige een beetje... plekken misschien een beetje. Maar, maar er wordt ook wel compost ingekocht en dan weer aan plekken geven. En er is afval naar oogst. Dat is wel een kleinschaliger test-experiment, composteerproject. Het heeft nu 17 locaties in de stad. Het zijn tumblers, waar je dan in een groepje buurtbewoners... gooi je daar je GFT in. Dus je GF, niet je tuinafval, want dat past er allemaal in. En daar krijg je heel snel hele goede compost van. Oh shit. Dus we hebben ook flyers bij ons liggen. Ik had dat gelezen. Ja, ik had dat gelezen van die compostdag. En ik dacht, Amsterdam doet natuurlijk niet mee. Dus ik denk, eigen compost eerst. Dus ik heb gewoon een ton neergezet. Ja, je kan heel goed zelf doen natuurlijk. En, als je een balkon hebt, kan je wormhotel doen. Ja, die heb ik. Ja. Die gaat echt goed, joh. Oh. Ja. Geweldig. Ik hou zo van worden. Kom even langs, want ik moet naar mijn collega, want die staat alleen. Ik sta hem op te houden. Maar dit was wel heel informatief, dankjewel. Ja, graag gedaan. Ja. Ja. Als je meer wil weten over stadslandbouw, dan collectief Cityplot. Oh, Cityplot. Ja, dat ken ik al. Ja, goed zo. Ja, lekker bezig. Oké, nou misschien tot zo dan. Ja, oké, dankjewel. Alsjeblieft. Doei. Er is nu muziek. Ja, we gaan even naar... het podiumprogramma kijken. Dat is ook leuk.